رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ درود کس طرح پڑھے؟ سب سے پہلا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ دوسرا طریقہ آپ درود کیسے پڑھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو درود سکھایا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی وہ درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہی وہ درود ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے امت کو سکھایا، یہی وہ درود ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سنن النسائی کی روایت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ چوتھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ پانچواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ چھٹا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواجہ وذریته کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریته کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آٹھواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ درود اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی اہل بیتہ وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان درود کے صیغوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ کو یاد کرنے اور ان کو اپنی زبان پہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔